Bismillah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Amma ba'd, Muhammed İbni Abdülvehhab rahimahullah'ın Şurutus Salah Risalesini okumaya devam ediyoruz. Namazın şartları 9 tanedir dedik. Bunlardan İslam, akıl, temyiz ve sonuncu olarak neyi aldık? Raf'ul hades. Raf'ul hades. Yani hadesin kaldırılması. Dedik ki hades namaz ve namaz gibi kendisi için taharetin şart olduğu ibadetleri yapmaya mani bir haldir. Bedende bulunan bir vasıftır. Hades namaz ve namaz gibi kendisi için taharetin şart olduğu ibadetleri yapmaya mani bedende bulunan bir hal, bir vasıftır. Yani kısaca dedik ki bildiğimiz abdestsizlik hali. Hades, abdestsizlik hali olan küçük hades ve gusulsüzlük hali olan büyük hades diye ikiye ayrılır dedik. Burada büyük hades ve o büyük hadesin giderilmesinden bahsetmeden müellif rahimahullah küçük hadesle alakalı önemli bazı meseleler için namazın şartlarını saymaya kısa bir ara verdi. Madem ki hades ve hadesin kaldırılması bildiğimiz abdestle yapılacak bir şeydir, o zaman bu abdestin ahkamı ile alakalı da bazı önemli şeylerden bahsetmek burada münasip oldu, uygun geldi. Şeyh rahimahullah hadesi kaldırmanın abdestle olduğu olacağını söyledikten sonra abdestin de şartlarının, farzlarının ve abdesti bozan şeylerin olmasından dolayı İmam rahimahullah abdestin şartlarından bahsetti. En son ders bunları okuduk, bitirdik. Abdestin şartlarını okuduk. Sonra diyor ki İmam rahimahullah ve emma furuduhu, onun farzlarına gelince, yani neyin farzlarına? Abdestin farzlarına. Ve emma furuduhu, onun farzlarına gelince fesittetun, 6 tanedir. Abdestin farzları 6 tanedir. Abdestin şartları kaç taneydi? 10. Abdestin şartları 10'du. Namazın şartları 9'du. Bu sayıları aklımızda tutarsak, talebe kardeşlerimize söylüyorum özellikle, sayıları aklımızda tutarsak sayıyı tamamlamak kolay olur. Namazın şartları 9 diye bu 9 rakamını aklımızda tutarsak sonra o 9'u tamamlamak için hatırımıza gelmeyen şartı bulmaya çalışırız. Abdestin şartları 10 tanedir. Abdestin farzları 6 tanedir. Ve emma furuduhu fesittetun. Abdestin farzlarına gelince onlar da 6 tanedir. Diyor ki gaslul vecihi. Gaslul vecihi. Yüzü yıkamak. Abdestin farzlarının birincisi yüzü yıkamaktır. Yıkamak kardeşlerim, suyu yıkanılacak bölge üzerinde gezdirmek demek. Suyu oraya değdirmek demek. Ovalamak yıkamanın şartı değildir. Yıkamanın farzı da değildir. Ovalamak abdeste ve gusülde müstehaplardan bir müstehaptır. Yani istenilen şey nedir? Suyun orada, oraya değdirilmesi ve suyun orada gezdirilmesi. Yani birisi hiç ellerini doldurup yüzüne sürmeden mesela bir kaptan yüzüne su dökse yüzünü ne yapmış? Yıkamış sayılır. Yıkamak demek içerisinde ovalamanın şart olduğu, farz olduğu bir şey değildir. İstenilen şey sadece suyun değdirilmesi ve suyun orada gezdirilmesidir. Gaslul vecihi, yüzü yıkamak. Ve minhu, bu farza dahil olmak üzere. Şu zikredilecek şey de bundandır. Minhu, bundandır. Yani yüzü yıkamaktandır. Yani şimdi zikredilecek olan şey de yüzü yıkama farzı içine dahildir. Neymiş o? El madmazatu, mazmaza yapmak. Vel istinşaku. Ve istinşak yapmak. Abdestin farzlarından birincisi yüzü yıkamaktır. Mazmaza ve istinşak yapmak da yüzü yıkamaya dahildir. O zaman mazmaza ve istinşakın hükmü nedir? O da farzdır. Çünkü yüzü yıkamak farz olunca, bu da onun bir parçası, onun bir cüzü olunca, bu da abdestin farzlarından bir farzdır. Mazmaza, suyu ağzın içine alarak ağzın içinde suyu gezdirmek şeklinde yapılır. Su ağzın içine alınır ve ağzın içinde su dolandırılır, gezdirilir. Buna mazmaza deniliyor. İstinşak da su buruna nefes ile birlikte çekilir. Bunun ismi de istinşak. İstinşakın bir de lazımı var. Su içeriye çekildikten sonra içeriye çekilen suyun bir de ne yapılması lazım? Boşaltılması lazım. Bunun ismi de istinthar. İstinthar. Mazmaza yapmak, istinşak yapmak, bir de ne? İstinthar yapmak. Bu suyu içeriden boşaltmak. Abdestin farzlarının birincisi gaslul vecihi, yüzü yıkamaktır. Ve minhu, şu da ondandır. El madmadatu vel istinşaku. Mazmaza ve istinşak da bundandır. Sonra yüzü yıkamak dedi. Biz yıkamanın ne olduğuna değindik. Bir de yüzün ne olduğuna değinmek lazım. Acaba yüz neresidir? Ve hadduhu, onun sınırları, yüzün sınırları, tuğlen, yani boylamasına, çünkü bir enlemesi bir de boylaması var. Yüzün boylamasına olan sınırı, min menabiti şa'ri veya min menabiti şa'ri ra'si. Baştaki saçların bitmeye başladığı yerden itibarendir. Yüzün sınırı boylamasına olarak yukarıdan saç diplerinden, saçların bitmeye başladığı yerlerden başlar. Tabii ki bu saçların bitmeye başladığı yerler normal, mutat, yani ortalama olarak saçların bitmeye başladığı yerlerdir. Birisi kelse, saçları buradan çıkıyorsa yüzün sınırı buraya kadar uzamaz. O adamın yüzünün sınırı da normal saç bitiminin olduğu yerden itibarendir. Uzunlamasına min menabiti şa'ri ra'si, baştaki saçların bitiminden başlar, ile zakni veya damme ile ile zukni, çenenin altına kadar, buraya kadar devam eder. Min menabiti şa'ri ra'si, saçın baştan çıktığı, bittiği yerden itibaren başlar. Çenenin bu alt bitimine kadar, buraya kadar devam eder. Bu ne? Yüzün uzunlamasına sınırı. Ve ardan, enlemesine de, yüz nereye kadar? Enlemesine de, ila furu'il uzuneyni, iki kulağın furu, bu meme şu bunların ismi ne? Meme sanki bunun ismi. Şu küçük, buradaki küçük bombe var ya. Bu. Şu kıkırdak olan şu. Enlemesine de, kulakların başlangıcındaki bu küçük çıkıntıya kadardır. İlâ furû'i el uzuneyni. Bu birinci farzdır. Neymiş birinci farz? Yüzü yıkamak. Mazmaza ve istinşak da yüzü yıkamaya dahildir. Yani mazmaza ve istinşak yapmak da farzdır. Yüzün sınırı saç bitiminin başlangıcından çenenin altına kadar, boy olarak, en olarak da bir kulaktan bir diğer kulağa kadardır. Yıkamak ise suyu yıkanacak ağza üzerinde gezdirmektir. Suyu oraya akıtmak, değdirmek ve gezdirmektir. Diyor ki ve gaslul yedeyni, ve iki eli yıkamak. İki eli yıkamak. İlel mirfakayni, iki dirseğe kadar. İki dirseğe kadar iki eli yıkamak. Fıkıh kitaplarının çoğunda bu ifadeyi ilel mirfakayni, iki dirseğe kadar değil de me'al mirfakayni, iki dirsekle beraber diye tabir ediyorlar. Aslında doğru mana odur. Burada şeyhin kastettiği de o. Yani ellerin yıkanması parmakların uçlarından bu dirseklerin sonuna kadardır. Yani dirsekler yıkanmaya dahildir. Ancak ilel mirfakayni denilince, yani dirseklere kadar denilince, bu o e kadar kısmı acaba kendisinden bahsedilen yer onun içine dahil midir, değil midir? Bir tartışma konusu olmasın diye fukaha burayı dirseklere kadar değil de dirseklerle beraber diye tabir etmişler. Anladık mı burayı? Peki İmam Rahimahullah burada neden fukahanın tercih ettiği bu ma'a sözcüğüyle değil de beraber anlamına gelen e kadar anlamına gelen ila sözcüğünü kullanmış? Ayeti kerimenin lafzına mutabık olsun diye. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birazdan gelecek ayeti kerimede bu ila lafzıyla ilel mirfakayn deniliyor. Yani müellif rahimahullah ayetin şer'i nassın lafzına itibar etmiş, ona dikkat etmiş. Yoksa onun kastettiği şey de dirseklerle beraber demektir. Ve gaslul yedeyni ilel mirfakayni, iki eli dirseklere kadar yıkamak. Bu da farzların ikincisi. Burada önemli bir tembih var. Bazılarının gözünden kaçabiliyor. Özellikle çeşmeden abdest aldığımız zaman birçok kimse buna dikkat etmiyor, riayet etmiyor. Abdeste başlarken elimizi yıkıyoruz ya. Bu abdeste başlarken elimizi yıkamamız bu abdestin sünnetidir. O el yıkaması burada zikredilen farz olan el yıkama değildir. Farz olan el yıkama neyden sonra geliyor? Yüzümüzü yıkadıktan sonra geliyor. Dikkat edelim şimdi. Yüzümüzü yıkadıktan sonra elleri yıkanırken yıkamanın ölçüsü neresiydi? Parmak uçlarından dirseklere kadar, yani dirsekler dahil olmak üzere. Pek çok kimse abdestin başında nasıl olsa ellerimi yıkadım diye ellerini yıkamadan yıkamaya bileklerinden dirseklerine kadar yıkayarak yapıyor. Bu kimse farz olan elleri yıkamayı yapmamış olur. Önceden yıkamıştı. Önceden yıkaması bu farzın yerine getirilmesini sağlamaz. Çünkü birazdan zikir gelecek. Abdest alırken sıralamaya uymak da farzdır. Önceden elini yıkadın. Elin nasıl olsa ıslak yıkanmış. Şimdi dikkat etmeden çeşmenin altına elini buradan koydun da buraya kadar yıkadın. Bu kimse farz olan yıkamayı farz olan yerinde sırasında yapmamış demektir. O yüzden farz olan yıkamada, yani yüzden sonra elleri yıkarken elleri buradan itibaren yıkamaya özen göstereceğiz. Bu abdestin farzlarının ikincisi. Diyor ki müellif, ve meshu ve meshetmektir. Meshetmek, eller ıslatılarak meshedilecek aza üzerine sürülmesidir. Aza üzerine gezdirilmesi, orada imrar edilmesidir. Bunun ismi meshetmek. Şu meshetmek değildir arkadaşlar. Bu koymaktır. Bunun ismi vad etmek denilir. Meshetmek, ıslak eli meshedilecek aza üzerinde gezdirilerek, oraya sürülerek yapılır. Islak eli buraya koymak, meshetmek değildir. Bunu neden söylediğimi anladınız. Çünkü birçoğu insanların başını meshederken ellerini ıslatıp ellerini kafalarına böyle koyup kaldırıyorlar. Bunlar başlarını meshetti mi? Hayır. Başlarının bir kısmını meshetti mi? Hayır. Ellerini başlarına koydular. O zaman meshetmek neymiş? Eli ağza üzerinde gezdirmek, sürmek ile olurmuş. Meshu meshetmektir. Cemi'ir ra'si, başın tamamını meshetmektir. Başın tamamını meshetmektir. Başın tamamının meshedilmesi abdestin farzlarından bir farzdır. Başın başta bulunan saçlardan üç tane veya daha fazlayı veya başın dörtte birini, üçte birini meshetmek, meshetmenin bu farz olan meshetme yerine geçmez. Bu meshetme işi icza etmiş, geçerli olmuş olmaz. Çünkü ne deniliyor burada? başın tamamının meshedilmesi. Ayet-i kerimede Allah tebareke ve teala "Vemsahû bi ru'ûsikum" başlarınızı meshedin buyuruyor. Başlarınızın tamamını demiyor. Başlarınızı meshedin diyor. Buradaki başlar kelimesi çoğuldur. Yani baştan 3 tane 5 tane saça meshedince olur demek veya galip olan başın 3'te 1'ini meshetmek olur demek Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin fiili uygulamasından kendisine mesnet bulamayan bir sözdür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin abdestini anlatan herkes abdest alırken onun tamamının başının tamamının meshettiğini haber veriyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken başının tamamını meshetmiştir. Bundan dolayı "Vemsahû bi ru'ûsikum" yani başlarınızı meshedin emrinin uygulamalı açıklaması Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu fiilidir. Şöyle denilmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emretmedikçe onun mücerret fiili sadece yapmış olduğu bir şey vaciplik, farzlık değil, müstehaplık ifade eder denilmez burada. Çünkü buradaki fiil Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mücerret bir fiili değil, ayeti kerimede mücmel olarak gelen emrin fiili olarak beyan edilmesidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mücmel emirleri fiili olarak beyan etmesi, o mücmel emrin hükmü ne ise o fiilin de hükmünün o olduğunu gösterir. Yani Allah tebareke ve teala başlarınızı meshedin diye emretti. Bu mücmel. Başın neresinin meshedileceğini söylemedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu mücmel emri tatbik ederek beyan etti. Öyleyse bu mücmel emrin uygulama şekli onun tatbikindeki gibi olur. Peki o tatbikin hükmü ne olur? Bu mücmel emrin hükmü neyse onun hükmü o olur. Mücmel emir neydi? Başı meshetmek. Başı meshetmenin hükmü nedir? Farzdır. O zaman başı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin meshettiği gibi tamamıyla meshetmenin hükmü ne olur? Farz olur. Bu önemli usulî bir meseledir. Başın tamamının meshedilmesi. Yani anlıyoruz ki başın bir kısmına birisi elini ıslatıp böyle koyarsa bunun meshi geçersizdir. Abdesti geçersizdir mesh geçersiz olduğu için. Elini koyarsa. Koymadı elini. Elini sürdü. Şimdi bu adam mesh yaptı. Ama başın bir kısmını mesh yapmış olduğu için yine bu kimsenin meshi geçersizdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan keyfiyet iki eliyle birlikte başının ön tarafından saçların bittiği yerden başlayıp arkaya doğru meshedip ondan sonra başladığı yere geri dönmesi şeklindedir. Bu keyfiyet vacip keyfiyet değil. Buradan aldın sonuna kadar meshettin bu yeterlidir. Veya buradan aldın ona kadar meshettin bu yeterlidir. Veya bir elinle başın tamamını meshettin bu yeterlidir. Ama vacip olan ne? Başın tamamının meshedilmesi. Başın tamamının meshedilmesi. Bu mesh ile alakalı bir mesele daha var. Nasıl ki demin dedik ki yıkarken ovalamaya, eli gezdirmeye bir lüzum yoktur. Bu sadece müstehaptır. Oraya suyun değmesi yeterlidir. Ancak başı meshederken suyun değmesi yeterli değildir. Emredilen şey meshidir. Bu nerede başımıza gelebilir? Mesela gusül abdesti alırken gusül abdesti içerisinde mesh yapıyoruz. Abdest alıyoruz. Bu abdest alırken ağzımıza burnumuza su verdik, yüzümüzü yıkadık, kollarımızı yıkadık. Sonra mesela duşun altına girdik ve başımıza su döküldü. Başımız tamamen ıslandığı halde mesh olmuş oldu mu? Hayır, mesh olmuş olmadı. Elin mutlaka ne yapılması lazım? Gezdirilip mesh edilmesi lazım. Diyor ki ve minhu ve başı mest etmektendir. Başı mest etmeye şu da dahildir. El uzunani. İki kulak da buna dahildir. İki kulağın mesh edilmesi de buna dahildir. Yani neye? Başın mesh edilmesin. Öyleyse başı mesh etmek, başın tamamını mesh etmek ve bir de iki kulağı mesh etmek ile gerçekleşmiş, tamamlanmış olur. İki kulağı meshetmek için başın meshedildiği ellere yeniden su almaya hacet yoktur. Sünnet olan eller bir defa ıslatılır. Bununla hem baş meshedilir hem de kulaklar meshedilir. Kulakların meshedilmesi sünnette gelen şekliyle bu işaret parmaklarını, bizde öğretildiği gibi bu serçe parmaklarını değil. Bizde biraz daha şeye dikkat etmişler belki, bunlar daha küçük, daha ince derinlere girer diye. Sünnette gelen şekli işaret parmaklarını kulağın içine sokarak. İşaret parmaklarıyla kulağın içini meshederek. Sonra bu baş parmaklarla da yani aynı anda bunlarla burayı baş parmaklarla kulağın arkasını meshederek yapılır. İşaret parmakları içini baş parmaklarıyla kulağın arkası meshedilerek yapılır. Başı meshettikten sonra başı meshetmeye dahil olarak veya müstakil olarak enseyi meshetmek abdestin sünnetlerinden bir sünnet değildir. Abdeste yapılması vacip, yapılması meşru olan işlerden bir iş değildir. Enseyi meshetmekle alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den veya sahabeden sahih bir şey sabit değildir. Dolayısıyla bu meşru bir amel değildir. Diyor ki ve meshu cemii'r ra'si başın tamamının meshedilmesi ve minhu ve ondandır el uzunani iki kulak da ondandır. Yani iki kulağın meshedilmesi de başın meshedilmesindendir. Diyor ki ve gaslur ricleyni iki ayağın yıkanması ve gaslur ricleyni iki ayağın yıkanması ilel ka'beyni iki yanlarda bulunan Ka'b ismi verilen o iki topuğa çıkıntıya kadar. Tercümelerde ayakların topuklarla birlikte yıkanması deniliyor. Ama topuk denilince bizim aklımıza, bizim dilimize daha çok kullanılan, affedersiniz, ayağın şu arkasındaki burası anlaşılıyor. Topuk aslında biz topuk diye buna diyoruz. Ayakların topuklarla beraber yıkanmasında kastedilen topuklar bunlar değil. Şunların ismi Türkçe'de nedir bilmiyorum. Eğer bunların ismi de topuksa burada kastedilen bunlardır. Şu kenarda bulunan iki çıkıntı kemik. Ayağın bu Ka'beyn kemiklerine kadar yıkanması. Müellif rahimahullah burada da yine ayağın Ka'beyn kemikleriyle beraber yıkanması demek yerine ayakların Ka'beyn kemiklerine kadar yıkanması ifadesini tercih etmiş, seçmiş. Bunu kastettiği için değil, ayeti kerimedeki lafza mutabık olsun diye. Yoksa bu Ka'beyn kemikleriyle yıkanmaya dahildir. Yani onlara kadar yıkadın, orası sınır, onları yıkamadın, ayaklar yıkanmamış sayılır. Ka'beyn kemiklerde bu yıkanmaya dahildir. İmam rahimehullah ayeti kerimede ma'al ka'beyn denilmediği ilal ka'beyn denildiği için Ka'beyn kemikleriyle beraber anlamına gelen ma'a lafzını kullanmak yerine ayeti kerimeye muvafakat ederek Ka'beyn kemiklerine kadar anlamına gelen ila lafzını, e kadar lafzını kullanmış. Bu da abdestin dördüncü farzı. Abdestin dördüncü farzı. Beşincisi ve tertibu tertip yani bu zikredilen sıralamaya uymak. Sıralamada ne zikredildi önce? Yüz, sonra eller, sonra başın meshedilmesi, sonra ayakların yıkanması. Bu tertibe riayet edilmesi abdestin farzlarından bir farzdır. Abdestin farzlarından bir farzdır. Bundan dolayı demin o eli yıkamayla alakalı tembih ettiğimiz meseleyi hatırlayın. Adam ellerini abdestin başında yıkadığı halde biz bu yıkamayı farz olan yıkama yerine geçmez dedik. Çünkü farz olan yıkamanın yeri neresi? Yüzden sonra başı meshetmeden önce olan yıkamadır. Aynı şekilde birisi banyo etse, birisi banyo etse, yani üzerinden büyük hadesi kaldırmadığı bir banyo etse, bu banyonun içerisinde abdest almasa ama sair cesediyle, bedeninin diğer sair yerleriyle beraber abdest azaları da yıkandığı için bu adam niyet de etmiş olsa abdestli sayılır mı? Sayılmaz. Neden? Çünkü bu yıkamada ne yok? Sıralama yok. Tertip yok. Niyet de etse dedik. Niyet bile olmuş olsa sıralama olmadığı için abdest azaları yıkanmış dahi olsa ne olmaz bu adam abdestli? Olmaz. Suret. Birisi niyet etse abdest almak için sonra havuza veya denize girse. Bu kimse abdestli sayılır mı? Hayır sayılmaz. Neden? Çünkü tertip ve sıralama abdeste farzdır. Bu adam tertibe uymadığı için abdestli sayılmaz. Suyun içinde adam mesela, havuzun içinde, denizin içinde. Bu adam nasıl abdest alacak? Tertiple. Önce yüzünü yıkayacak, sonra sağ elini sokacak, sonra sol elini sokacak. Sonra başını meshedecek, sonra ayaklarını suyun içinde böyle sallayacak. Tertip. Ve tertip. Yani abdest azalarını yıkama ve meshetme hususunda ayeti kerimede zikri geçen sıralamaya uymak. Altıncı ve sonuncu farzda vel muvalatu, muvalat yani peş peşe olması. Yani peş peşe olması. Abdest azalarını yıkama ve meshetme arasında mutat olan, adet olan vakitten daha fazla bir vaktin araya başka bir işin girmemesi. Bunların peş peşe olması. Yüzünü yıkadın, ardından elini yıkamak. Tertipten bahsetmiyoruz. Araya bir boşluk girmemesi. Yüzünü yıkadı, ardından ellerini yıkaması. Hemen ardından başını meshetmesi, hemen ardından ayaklarını yıkaması. Peki bu tertip nasıl ortadan kalkar? Şöyle olabilir. Abdest almaya başladınız, yüzünüzü yıkadınız, kollarınızı yıkadınız, sonra telefon çaldı. Baktınız mühim biri, telefona baktınız ve onunla konuştunuz bir iki dakika. Sonra abdeste kaldığınız yerden devam edemezsiniz. Çünkü muvalat, yani peş peşe olması, araya bir müddet girmemesi abdestin farzlarından bir farzdır. Bazı fıkıh kitaplarında yazan bu muvalatın şeklini bir önceki abdest azası kurumadan bir sonrakini yıkamak şeklinde tabir etmek sadece örfi olarak, mutat olarak bu aradaki zamana işaret etmek içindir. Yoksa bazı yerlerde havanın çok sıcak olmasından dolayı hemen peşinden bile yıkasanız kuruyabilir. Yani oradaki illet, orada anlatılmak istenen şey önceki azanın kurumaması meselesi değildir. Anlatılmak istenen şey ne? Araya uzunca bir vakit girmemesi, hemen peşi sıra diğer azanın yıkanması veya meshedilmesidir. Bunlar abdestin farzlarıydı. Abdestin farzları kaçtır? 6. 1. Yüzü yıkamak. Mazmaza ve istinşak buna dahildir. Yüzün sınırı yukarıdan saç bitiminden aşağıdan çenenin altına kadardır. Enlemesine de bir kulaktan bir diğer kulağa kadardır. İkincisi, dirseklerle birlikte, birlikte dirsekler yıkanacak. Dirseklerle birlikte iki elin yıkanması. Üçüncüsü, başın tamamının meshedilmesi ki kulaklar da buna dahildir. Dördüncüsü, Kâbe'in kemikleriyle birlikte iki ayağın yıkanması. Beşincisi, tertibe uyulması. Altıncısı, muvalat yani peş peşe olması. Diyor ki İmam Rahimahullah, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bunların delili Allah Tebareke ve Teala'nın şu buyruğudur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ey iman edenler! اِذَا قُمْتُمْ. Kalktığınız zaman. اِلَى الصَّلَاةِ. Namaza kalktığınız zaman. Burada hasfedilmiş bir şey var. Namaza kalktığınız zaman eğer abdestiniz yoksa, Eğer hades halinde iseniz ne yapın? Fagsilu, yıkayın. Vucuhekum, yüzlerinizi. Ve eydiyekum, ve ellerinizi. İlel merafiki, dirseklere kadar. Manası ne? Dirseklerle beraber. Vemsahu, ve meshedin. Biruusikum, başlarınızı. Sonra diyor ki ve ercülekum, ve ayaklarınızı. İlel ka'beyni, ka'beyn kemiklerine kadar. Yani onlarla beraber. Denildi ki namaza kalktığınız zaman yüzünüzü yıkayın. Ve dirseklere kadar ellerinizi ve başınızı meshedin. Ve ka'beyn kemiklerine ne kadar? Ayaklarınızı yani yıkayın. Buradaki atıf yıkayın emrine yapılmış bir atıftır. Yıkayın emrine yapılmış bir atıftır. Bunlar ne? Bunlar, şimdi bu ayeti kerimede neylerin farz olduğunun delili geçti. Bir, fagsilu vucuhakum, yüzün yıkanması. İki, ve eydiyekum ilel merafiki, ellerin yıkanması dirseklere kadar. Üç, ve emsahu biruusikum, başların meshedilmesi. Dört, ve arculekum ilel ka'beyn, ka'beyne kadar ayakların yıkanması. Kaç etti? Dört. Biz kaç tane farz saydık? Altı. Demek ki iki tane daha farz var. Onların delaletleri nerede? Diyor ki İmam Rahimahullah, ve delilu tertibi, tertibin delili de hadithu, şu hadistir. Hangi hadis? Hadithu ibda'u, başlayınız. Bime bedeallahu bihi, Allah'ın kendisiyle başladığı şeyle başlayınız. Yani Allah söz konusu etmeye, zikretmeye ne ile başladıysa siz de onunla başlayınız, yani amel etmeye. Tertibe İmam Rahimahullah bu hadisi şerifi delil getirmiş. Bu hadis abdestle alakalı söylenmiş bir hadis değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tavaf yaptıktan sonra say etmek için Safa ve Merve arasına gidince Allah'ın şu ayetini okudu. İnne Safa vel Mervete min şa'airillah. Safa ve Merve Allah'ın şiarlarından, Allah'ın alametlerindendir. Sizden kim hacc eder, umre ederse onların arasını tavaf etmesinde, yani say etmesinde bir müşkilat yoktur. Allah ne diyor? Diyor ki inne Safa vel Mervete. Safa ve Merve. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki siz de Allah'ın başladığından başlayın. Yani Allah'ın söz konusu etmeye başladığından siz de amel etmeye başlayın. Neyle başladı Allah? Safa ile. Say nereden başlıyor? Önce Safa'dan başlıyor. Anladık mı arkadaşlar delaleti? Şeyhin istidlali bu. Ayetin içerisinde tertibin farz olduğuna dair daha kuvvetli bir istidlal var. Ayetin içinde Allah Subhanahu ve Teala'nın kullandığı ifadede tertibin farz olduğuna dair daha kuvvetli bir delil var. O da şudur. Normal sıralamada, mantıki tertipte siz yıkanacak ve meshedilecek şeyleri sayıyorken bunların hepsini bir yerde sayarsınız. Önce meshedilecek şeyi, ardından yıkanacak şeylerin hepsini toplu halde söylersiniz. Veya önce yıkanacak şeyleri toplu halde söyler, ardından meshedilecek şeyi tek başına söylersiniz. Burada ayeti kerimede meshedilecek şeyin yıkanacak şeyler arasına sokuşturulması, burada bir tertibin kastedildiğine açık bir işarettir. Yani şöyle denilmemiş. Yüzünüzü yıkayın, yüzünüzü, elinizi, ayağınızı yıkayın, başınızı meshedin. Normal mantıki tertip böyledir. Şöyle denilmiş. Yüzünüzü ve ellerinizi yıkayın. Başınızı meshedip ayaklarınızı yıkayın. Bu meshedilecek azanın, meshetme işinin yıkanacak azalar arasına, yıkama işi arasına sokuşturulmuş olması burada bir tertibin göz önünde bulundurulduğuna işarettir. Anladık mı? Ve delilü tertibi, tertibin delili, hadisu, şu hadistir. İbde'u, başlayın. Bima bede Allahu bihi, Allah'ın kendisiyle başladığı şeye siz de onunla başlayın. Bir tek şey kaldı, o da muvalat. Peki peş peşe olmasının delili nedir? Ve delilul muvalati, muvalatın delili de hadisu, hadisidir. Sahibil lum'ati, lum'a hadisinin, lum'a sahibi hadisidir. Lum'a arkadaşlar, küçük, boş bırakılmış bir yer demek. Küçük, kendisine su değilmemiş bir para kadar ayrı kalmış bir yer demek. Yani bu hadise içinde böyle bir kimsenin mevzusu geçtiği için şeyh hadisi böyle isimlendirilmiş. Hani mesela biz Cibril aleyhissalatü vesselamın gelip Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sorular sorduğu hadise bir isim vermişsin. Ne diyoruz? Cibril hadisi. Anladık mı? Buna da demiş ki sahibul lum'a hadis. İçinde o adamın kıssası geçtiği için. Ne var bu hadisin içinde? Anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den, ennehu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, lemme ra'a raculen, bir adam gördüğünde, fi kademihi lum'atun, ayağında küçük bir yer kalmış. Kadirat dirhemi, bir dirhem büyüklüğünde, yani küçük bir para, şimdiki 50 kuruş diyelim. Bir dirhem, bir 50 kuruş büyüklüğünde ayağında bir yer kalmış. Lem yusibhel ma'u, kendisine suyun değmediği. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayağında bir dirhem kadar suyun değmediği bir adam gördüğünde fe'emerahu, ona emretti, bil iadeti, abdesti iade etmesini. Yani en baştan almasını. Halbuki ayağın yıkanması abdestin en son, sıralamaya göre değil mi? En sonda yapılacak şeydir. Bu adam da sıralamadaki en son azadan bir parçayı yıkamayı unuttu. Ama abdest almış, camiye gelmiş, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce ona abdestini iade etmesini emretti. Ona ayağını tekrar yıkamasını emretmedi. Halbuki bu son azaydı. Ayağını tekrar yıkasa iş hallolmuş, tertip de yerine gelmiş olacaktı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin iade emretmesi muvalatın da farz olduğunu gösterir. Yani madem ki araya bir müddet girmiş, artık abdestin baştan alınması gereklidir. Delalet anlaşıldı mı? Bunlar da abdestin farzlarının delilleridir. Şimdi abdestin şartlarını öğrendik. 10 taneydi. Abdestin farzlarını da öğrendik. 6 taneydi. Şimdi diyor ki ve vacibuhu, araya bir şey sıkıştırmış. Onlara farz demiş, buna vacip demiş. Demek ki arada bir fark olduğunu görüyor. Ve vacibuhu, abdestin bir vacibi de et tesmiyetu, besmele çekmektir. Bunu farzlardan ayırmış. Bir de buna bir kayıt koymuş. Demiş ki et tesmiyetu, besmele çekmektir. Ma'az zikri, hatırlamayla birlikte. Yani eğer unutmadıysan besmele çekmektir. Eğer unuttuysan vacip değildir. Unuttuysan bu vücubiyet üzerinden düşer. Diğer mesela farzlar, mesela yüzü yıkamak. Adam abdest alsa yüzünü yıkamayı unutsa, bu farz, bu unutmayla sakıt olmuş olur mu? Düşmüş olur mu? Hayır, olmaz. Adam bu şekilde abdest alsa, sonra namaz kılsa, namazdan sonra bile hatırlasa, bu namazı abdestsiz kılmış sayılır. Peki besmele çekmek böyle mi? Diyor ki şey, hayır, besmele bunlar gibi değil. Evet, besmele de vaciptir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis varid olmuş. Hadisin sıhhatiyle alakalı ilim ehlinin bir ihtilafı var. Besmelesi olmayanın abdesti yoktur diye. Bundan dolayı ilim ehlinden bazıları besmelenin, abdestin farzlarından bir farz olduğunu söylemişler. Yani unutsan bile düşmez. Bazıları da hadisi zayıf görerek besmelenin farz veya vacip değil sünnet olduğunu söylemişler. Şeyh Rahimahullah'ın burada zikrettiği kavil inşallah bu kavillerin en orta yollusudur. Yani besmele bu hadisin sıhhatine binaen vaciptir. Ama madem ki hadisin sıhhatinde de bir işkel var, o zaman biz buna en azından hatırlama ile beraber vaciptir diyelim. Hatırlayan kimseleri besmele çekme konusunda ikaz etmiş uyarmış olalım. Eğer birisi de unutursa o zaman da deriz ki zaten bu konuda var olan hadis zayıftı. Anladık mı arkadaşlar? Yani ihtiyaten söylenilmiş bir kavildir. Hatırlama ile beraber besmelerin çekilmesi. Bir tane saymış vaciplerini. Diyor ki ve nevâkiduhu, onu bozan şeyler de femâniyetun, 8 tanedir. Abdesti bozan şeyler de femâniyetun, 8 tanedir. El haricu, çıkan şey. Mines sebileyni, ön ve arka yoldan çıkan şey. Abdesti bozan şeylerin birincisi. Önden ve arkadan. Kubulden ve dübürden. Kubul ister erkeğin zekeri ister kadının ferci olsun. Önden ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar. Önden ve arkadan çıkan şeylerin bazıları kadınlar ve erkeklerde müşterek, bazıları kadınlara, bazıları erkeklere hastır. Müşterek olan şeylerden icma ile abdesti bozan şeyler önden ve arkadan çıkan bevl ve gait, yani idrar ve dışkıdır. Önden ve arkadan çıkan idrar ve dışkı icma ile abdesti bozar. Arkadan çıkan şeylerden abdesti bozanlardan bir tanesi de yellenmek, yani gaz çıkartmaktır. Bu da abdesti icma ile bozar. Ehl-i sünnet vel cemaatin icmasıyla. Gaz çıkartmak. Sonra önden ve arkadan çıkan şeylerle kadınlara ve erkeklere has bazı ayrı şeyler var. Erkeklerin önünden, kubulünden yani zekerinden çıkan sıvılar 3 tanedir. Çok önemli bir bilgi arkadaşlarım. Erkeklerin zekerinden çıkan sıvılar 3 tanedir. Adeten çıkan. Birincisi idrar, yani bevl, yani çiştir. Bu icma ile abdesti bozar ve necistir. Bu çıktıktan sonra abdest almadan önce ne yapmak şarttır abdestin? İstinca yapmak şarttır. Bevl abdesti bozar, kendisi necistir ve bu çıktıktan sonra abdest öncesi istinca yapmak abdestin şartlarından bir şarttır. Bevl'den sonra zekerinin ucunu yıkamadan abdest alan kimsenin abdesti geçersizdir. Bu bevl. İkincisi meni. O zaman 4 diyeceğiz. O zaman zekerden çıkan sıvılar 4 diyeceğiz. Zekerden çıkan sıvılar 4'tür. Bir tane arttırdık şimdi. 4'tür. Birincisi bevl, de onu anlattık. İkincisi mezi. Peltek ve ile mezi, z'nin kesralı haliyle de okunur. Veya meziyun, peltek z'nin sakin haliyle de söylenir. Mezi. Bu mezi şehvet anında cima veya cimaya taalluk eden şeyler tefekkür edilip düşünüldüğünde zekerin sertleşmesi akabinde zekerden çıkması hissedilmeyecek bir şekilde çıkan şeffaf, rakik, yani ince, renksiz, kokusuz, yapışkan bir sıvıdır. Şehvet olduğu zaman ve zeker hareketlendiği zaman oradan çıkan, çoğu zaman çıkışı hissedilmeyen, rengi olmayan, kokusu olmayan, şeffaf, rakik, yani ince bir yapışkan sıvıdır. İsmi ne? Medi. Bu medi arkadaşlar necistir. Necistir. Çıkmasıyla abdest bozulur. Ancak mezinin necaseti hafif bir necasettir. Sair necasetler gibi tamamen bu, yani bulaştığı yeri tamamen yıkamaya gerek yoktur. Çamaşırda veya elbisede bulaştığı yere avucun içerisine biraz su alıp suyu serperek temizlenebilir. İdrar böyle temizlenmez. Bunun necaseti hafiftir. Çünkü bu kaçınılması zor bir şey olduğu için, özellikle mesela bekar olan kimselerde fazlaca görüleceği için, her seferinde elbiseyi yıkamak büyük bir meşakkat olacağından Allah Subhanahu ve Teala hafifletmiş. Yıkamaya ihtiyaç duymadan avuca alınan bir su üzerine serpilerek yıkanabilir. Bunun özel bir hükmü daha var arkadaşlar. Mezi necistir. Abdesti bozar. Bulaştığı yer su serpilerek temizlenir. Ancak meziden sonra zeker, bevilden sonra yıkandığı gibi sadece çıktığı yeri yıkamak yetmez. Meziden sonra zekerin tamamı ve zekerin altındaki yumurtalıkların tamamının yıkanması gerekir. Oraya bu mezi bulaşmış olsun veya olmasın. Fakihler buna demişler ki bu küçük cenabetliktir. Büyük cenabetlik nasıl kaldırılıyor? Bütün bedeni yıkayarak. Buna da demişler ki bu da küçük cenabetliktir. Bu da zekerin ve yumurtalıkların tamamı yıkanılarak kaldırılır. Bu da mezi. Bir tane daha var. Bu da üçüncüsü. Onun ismi de vedi veya vediyun. Aynı mezi ve meziyun gibi. Vedi veya vediyu. Bu da arkadaşlar, kişinin abdestini bozarken, küçük idrarını veya büyük abdestini yaparken, vücudunu kendisine sıktığı, ıkındığı zaman, hususen vücutta eğer meni birikmiş ise, doğal yollarla vücuttan atılmamış ise, sanki meni bezlerinde biriken meninin idrar ile beraber meni geldiği gibi değil, şehvetsiz, zevksiz ve fışkırma olmadan idrarın öncesinde ve sonrasında kaba bir şekilde akmasıdır. Bunun ismi neymiş? Vedi. Vedi. Bunun hükmü de aynı idrarın, mezi değil, aynı idrarın çişin hükmüyle aynıdır. Yani necistir, abdesti bozar, yarhamkallah. Necistir, abdesti bozar, değdiği yerin yıkanması gerekir, mezi gibi değil. Ve bir de çıktığı yerin yıkanması gerekir, mezi gibi değil. Bu bütün hükümlerde idrar ile aynıdır. Bu da kaçıncıydı? Üçüncü. Bevl, mezi, vedi, bir tane kaldı, bu da meni. Meni de zekerden şehvetle ve fışkırarak çıkan beyaz, biraz daha yoğun ve kokusu olan bir sudur. İnsanın yaratılışının aslı, anne karnında çocuğun döllenmesini sağlayan esas öz suyu. Bunun ismi menidir. Meni arkadaşlar necis değildir. Bulaştığı yerin yıkanmasına gerek yoktur. Kuru ise ovalanabilir. Yaş ise yıkanabilir. Ovalanması da yıkanması da, hadislerde çünkü bunlar geçiyor, onun pis bir şey olduğundan değil, sümük gibi, affedersiniz, balgam gibi insanların hoşlanmadığı, rahatsız olduğu bir şey olmasından dolayıdır. Yoksa elbisesinde meni olan, meni bulaşmış kimsenin namaz kılması sahih ve caizdir. Çünkü bu temiz ve tahir bir şeydir. Peki neyi gerektirir? Meninin çıkması bu şekilde, şehvetle, lezzetle ve fışkırarak çıkması büyük hadesi icap ettirir. Yani ardından gusül abdesti almak gerekir. Bunlar neydi? Erkeğin zekerinden çıkan dört sıvı. Şimdi biz neyden bahsederken buraya geldik? Abdesti bozan şeylerden, önden ve arkadan çıkan şeyleri anlatıyoruz. Bir de bayanların önünden çıkan bir şey daha var. O da fercin rutubetidir. Yani fercde bulunan akıntı. Bu akıntı da abdesti bozar. Bu akıntı da abdesti bozar. Necis olup olmaması ihtilaflı bir mesele. Allah'ın doğrusunu bilir. Sahih olana göre bu necis değildir. Çünkü bu idrar yolundan gelen bir sıvı değil. Rahim yolundan gelen bir sıvıdır. Ancak önden çıktığı için abdesti bozar diyoruz. Peki bu necis mi? Yani çamaşıra değince yıkanması gerekir mi? El cevap, inşallah racih olana göre bu necis değildir. Abdesti bozar mı? Abdesti bozar. Bunlar dışında önden ve arkadan çıkan şey, bunlar normal çıkan şeyler, adet üzere. Bir de adetin dışında bazı şeyler çıkabilir. Mesela kan gibi veya irin gibi veya taş gibi veya kurt gibi. Bunların her birisi abdesti bozar. Önden ve arkadan çıkan ne olursa olsun, kan, taş, kurt veya hava, bunlar abdesti bozarlar. El haricu mines sebileyn, ön ve arka olmak üzere iki yoldan çıkanlar. Diyor ki vel haricul fahişu, çıkan şeyler. Ama bu çıkan şeylerin bir vasfı var. O da neymiş? El fahişu, fahiş olarak çıkan şeyler. Fahiş yani çok demek burada. Çokça çıkan şeyler. Peki ne bu çokça çıkan? En necisu, çokça çıkan necis şeyler. Nereden çıkan? Minel cesedi, cesetten çokça çıkan necis şeyler. Bununla şunları kastediyorlar. Kan gibi veya irin gibi. Bedenin, cesedin herhangi başka bir yerinden çıkan bu şeyler abdesti bozar. Eğer çok ise, müellifin kavline göre, buradaki kavle göre. Bu İmam Ahmed'in mezhebidir. Şu anda okuduğumuz kitap İmam Ahmed'in mezhebinin mutemet kitaplarından birisinin ihtisarı. İmam Ahmed İbn Hanbel rahimehullah'ın mezhebinde vücudun herhangi bir yerinden çıkan çok necis olan şeyler abdesti bozar. Kan gibi, irin gibi. Demek ki onlara göre çıkan şey necis değilse abdesti bozmuyor. Necis olan şey çıktığında eğer çok değilse abdesti bozmuyor. Sahih olana göre, racih olana göre, meşayihimizin tercih ettiğine göre vücudun diğer yerlerinden çıkan çiş ve dışkı dışındaki necaset olan şeyler veya necaset olduğu söylenen şeyler. Çünkü kanın ve irinin necaset olduğu olup olmadığı bu apayrı bir mevzu. Necasetin izalesinde inşallah konuşuruz. Bunlar abdesti bozmazlar. İster az olsun, ister çok olsun. Yani çok kanama abdesti bozmaz. Birinin eli kesse, kolu kopsa, buradan şiddetli kan aksa abdesti bozmaz. İrin abdesti bozmaz. Ancak vücudun başka yerinden çıkan bevl ve gait, yani idrar ve dışkı önden ve arkadan çıkmış gibi abdesti bozar. Üçüncüsü, ve zevalul akli, aklın zeval bulması, aklın zail olup gitmesi. Aklın zeval bulması, uyuyarak veya bayılarak veya delirerek olabilir. Uyumak ve bayılmak genelde kısa süreli tarihi bir durumdur. Delirmek genelde uzun süreli bir durumdur. Ama o da kısa olabilir. Her halükarda kişinin şuurunu, hissini kaybedecek şekilde aklının gitmesi abdesti bozan bir şeydir. Hakikatte bu uyumak veya baygınlık geçirmek kendisi bizatihi abdesti bozan bir şey olmadığı halde böyle durumlarda abdestin bozulması zannedilen bir şey olduğu için veya bu haller abdest bozmanın zannedildiği yerler olduğu için ve kişinin aklı yerinde olmadığından dolayı abdestin bozulup bozulmadığını anlamadığı için bunlar da abdesti bozan şeyler arasında sayılmışlar. Yoksa fakihler diyorlar ki uyku ve aklın gitmesi kendisi bizatihi hades değil, mazinnetul hadestir. Yani hadesin olması zannedilen bir durum bu. Peki olup olmadığını biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman bunu da neye katmışlar? Abdesti bozan şeylere katmışlar. Zevalul akli. Aklın gitmesi. Neyle olabilir? Derin uyku ile. Demek ki hafif uyku ile akıl gitmeyebilir. İnsan bazen hafifçe dalar da etrafındaki olan şeylerden haberdar olmaya devam edebilir. Bu durumdaki uyku insanın abdestini bozmaz. Ama eğer bu dalma kendinden geçecek ve kendi üzerinde ya da etrafta olacak bir şeyi haberdar olmayacak şekilde derinleşirse abdesti bozar. Bayılmak abdesti bozar. Cunun, delirmek abdesti bozar. Dördüncüsü ve messul mer'ati, kadına dokunmak. Kadına dokunmak. Sonra bunu bir şeyle kayıtlamış. Mutlak bir dokunma değil. Bi şehvetin. Kadına şehvet ile dokunmak. Bu da arkadaşlar Hanbeli mezhebinin kavillerinden bir kavildir. Alimler kadına dokunmanın abdesti bozacağı ile alakalı, bozup bozmayacağı ile alakalı temel ana üç mezhebe ayrılmışlar. Bunlardan bir tanesi Hanefi mezhebidir ki bu mezhepte kadına dokunmak mutlak olarak abdesti bozmaz. Yani şehvetli veya şehvetsiz. Şafii mezhebi kadına dokunmak mutlak olarak abdesti bozar. Yani ister şehvetli ister şehvetsiz olsun. Hanbeli mezhebi, şu anda okuduğumuz mezhep, kadına dokunmak eğer şehvetle ise abdesti bozar, şehvetle değilse abdesti bozmaz. Şeyhlerimizden, hocalarımızdan, tahkik ehlinin tercihine, fetvasına göre kadına dokunmak ister şehvetle ister şehvetsiz olsun abdesti bozmaz. Bu dokunmadan sonra bir mezi gelmesi söz konusu olmadıysa. Biz de bununla istisna diyoruz. Kadına dokunmak, öpmek abdesti bozmaz. İster şehvetle ister şehvetsiz olsun. Bir hal müstesna, şehvetli dokunma akabinde eğer mezi gelmişse abdest bozulur. Bu durumda abdesti bozan dokunmak mı? Değil, ne? Mezinin çıkması. Yani hangi maddeye dahil? Önden ve arkadan çıkan şeylere dahil. Peki bunları niye okuyoruz? Kitaplarda böyle tedvin edildi. Biz de hem ilim olarak hem tefakkuh etmek için, fıkıh öğrenmek için okuyoruz. Racih olan ne? Kadına dokunmak abdesti bozmaz. Yabancı kadın veya mahrem. Diyor ki ve messul ferci, yine dokunmak. Nereye dokunmak? El ferci, ferce dokunmak. Ferç insanın avret yeri demek. Önü ve arkası buna dahildir. Şimdi söyleyecek müellif. Diyor ki kubulen kâne av duburan. İster, ha bilyet mi var? Demiş ki ve messul ferci, ferce dokunmak bil yedi, el ile. Yani elden başka bir yerle olsun, mesela kolun değse olmaz. Veya ulemadan bazısına göre elinin arkası değse, dışı değse olmaz. Çünkü mes denilen şey avucun, elin içiyle yapılan bir şey. Messul ferci bil yedi, el ile ferce dokunmak, ferce mes etmek, ferce değmesi. Sonra bu ferç sözümüzle neyi kastediyoruz? Onu anlatarak diyor ki kubulen kâne av duburan, bu ferç ister ön ister arka olsun. Alimler diyorlar ki kişinin ister kendi ferci isterse başkasının ferci olsun abdesti bozan şeylerdendir. Sonra diyor ki ve eklu, yemek, lahmi, etini, el cezuri, develerin, deve eti yemek. Deve etini yemekte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak sabit olan hadislerden dolayı abdesti bozar. Bu İmam Ahmed İbn Hanbel rahimehullah'ın mezhebinin müfredatındandır. Yani sadece İmam Ahmed'in mezhebindeki bir kavildir. Ve bu kavil delillerin, yerhamukallah, desteklemesinden dolayı racih olan bir kabildir. Hatta İmam Şafii rahimahullah'ın mezhebine mensup olan İmam Nevevi rahimahullah Sahih-i Müslim'in şerhinde bu hadisin zikri geçince cumhur-u ulemaya göre deve eti yemek abdesti bozmaz. Ancak Hanbelilerin bu konudaki getirdiği delil sahih ve sarih bir hadis olduğundan dolayı bu meselede hak onlarla beraber diyerek hakkı itiraf etmiş, hakkı sahibine yerine tevdi etmiştir. Hanbeli mezhebinin müfredatındandır ve delilin sıhhatinden ve sarahatinden dolayı racih olan kavildir. Yani neymiş? Deve eti yemek abdesti bozar. Diyor ki ve tagsilu ve yıkamak el meyyiti ölü yıkamak. Ölüyü yıkamak. Abdesti bozan şeyler arasında bunun sayılması bu da Hanbeli mezhebinin müfredatından. Ancak hocalarımızdan tahkik ehli kimselerin tercihine göre ölü yıkamak da abdesti bozan şeylerden değildir. Yani racih olan görüşe göre ölü yıkamak abdesti bozmaz. Sonuncusu da demiş ki ve riddetu riddet etmek. Yani dinden çıkıp mürtet olmak. Anil İslami İslam'dan riddet etmek. İslam'dan çıkmak da abdesti bozan şeylerdendir. Çünkü abdest amellerden bir ameldir. Dinden çıkmak, imandan sonra küfür amelleri iptal eden bir şeydir. Bundan dolayı demişler ki riddet abdesti de bozar. A'azenallahu min zalik. Allah bizleri bundan muhafaza eylesin. Bizleri bundan sığındırsın. Müellif rahimahullah söylemiş. O yüzden okudum. Allah bizleri bundan muhafaza eylesin. Bunlar da neydi? Abdesti bozan şeyler. Abdesti bozan şeyler. Dedik ki birincisi önden ve arkadan çıkanlar. Abdesti mutlak olarak bozar. İkincisi bedenden çıkan fahiş yani çok necaset. Dedik ki idrar ve dışkı dışındakiler necis olsa veya necis olduğu söylense bile racih olana göre bozmaz. Siz de onları da orada işaretleyin. Üstünü karalamayın böyle. Üstünü karalamayın. Yanına işaret koyun. Bozmaz deyin. Bozmaz. Ne hariç? Bevl ve gait. Yani idrar ve dışkı hariç. Üçüncüsü aklın gitmesi. Abdesti bozar. Dördüncüsü kadına şehvetle dokunmak. Racih olan nedir dedik? Abdesti bozmaz. Beşincisi ferce. Bu ferç ister ön ister arka olsun, ister kendinin ister başkasının ferci olsun abdesti bozar. Altıncısı deve eti yemek. Yedincisi ölü yıkamak. Dedik ki racih olana göre ölü yıkamak abdesti bozmaz. Sonuncusu da Allah bizleri muhafaza buyursun İslam'dan riddet etmek. Abdesti bozan şeylerle birlikte namazın şartlarının dördüncüsü olan raf'ul hadesi yani hadesin kaldırılmasını bitirmiş olduk. Aslında onun içerisine büyük hadesi kaldırmak da dahil. Ancak müellif rahimahullah bu aşamada bu basamakta bunu talebelere öğretmemeyi münasip görmüş. Biz de onun bu görüşü üzerine devam edip buraya değinmeyeceğiz. İnşallah bu kitaptan sonraki okuduğumuz kitaplarda büyük hadesin kaldırılmasından da bahsederiz. Önümüzdeki ders inşallah namazın şartlarını kaldığımız yerden okumaya devam edelim. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Söylemedik onu. Söylemedik evet söyleyelim. Yüzün haddi arkadaşlar. Dedik ki saçların bitiminden çenenin altına kadardır. Bu normal yüzün haddi. Yüzde eğer sakal varsa yüzün haddi sakalın uzadığı yere kadardır. Yani bir kimse sakallı olan bir kimse buraya kadar yüzünü yıkasa bu kimse yüzünü yıkamamış sayılır. Çünkü yüz yani Arapçadaki vecih kelimesiyle tabir edilen şey kişinin muvacehe ettiği yani ön yüzünün ön cephesidir. Sakal uzadıkça bu cepheye dahildir. Yani buraya kadar yıkarsan olmaz. Nereye kadar yıkamalısın? Şuraya kadar. Peki sakalın araları içleri buna dahil mi? Değil. Neresi dahil? Sakalla muvacehe ettiğin. Yani sakalın dıştan, zahirden görünen vecihi de bizim yıkamamız vacip olan vecihimize dahildir. Bu yüzün yıkanmasında. Başın meshedilmesinde eğer saçlar enseden daha aşağıya uzun ise orada aynı şey söylemiyoruz. Orada vacip olan mes ense bitimine kadardır. Yani adamın saçları uzun, ta arkaya kadar meshetmesine gerek yok. Ensenin bitimine kadar saçı meshettiği zaman başını meshetmiş olur. Ama yüzünü yıkayan kimsenin sakalları boyunca, sakalın hizasında yüzünü yıkaması gerekir. Barakallahu fikum.